graag aan u voorstellen. Bart de Wever kon zich jammer genoeg niet vrijmaken om naar ons café te komen. Maar in Antwerpen hebben we voor alle problemen uiteraard een oplossing. We heten graag onze enige echte schijnburgemeester een warm welkom. En ik wil graag jullie mening hierover, maar als ik heel eerlijk ben, ik zie het verschil niet echt zo goed. Dus oordeel zelf. Dames en heren, beste vrienden. Ik ga mijn speech op tafeltje leggen. Een echte redenaar doet dat in de Pools. Demosthenes deed dat ook. Dat is nou van de Griek. Ik ben grotere fan van de Romeinen, zoals u weet. Maar niettemin, beste vrienden, AV. Ik ben hier uiteraard fatus contra mea gustibus. Dik tegen mijn goestie. Het is gewoon weer vandaag. Hè. Ik had liever iets anders gedaan. Een goede barbecue. Op een cruise, op de Schelde. Stevig stukje Braziliaans rundvlees. Smakelijk. Maar boos hebben mij dus gevraagd voor deze klimaatcafé om hier een en ander te komen zeggen. Hè. Klimaatcafé, zoals u ziet, dat is duidelijk een hippie bijeenkomst. Dat ziet u onder scheve banken. Meneer is er ook nog eens een duidelijk exponent van. Ik hoop dat hij mij niet op onderbreken ze biedt met zijn rekening rijden in die flauwe culibus. Een hippie bijeenkomst voor allemaal extreem linkse terreurorganisaties. Hè. Daar ziet u de man met de groene energieteken op zijn vest, de Rebellion. En we hebben daar de Teachers for Climate. Ja, waar zijn ze, de Teachers for Climate? Ja, inderdaad. Die hebben tijd genoeg om met dat soort dingen bezig te zijn. Hè. 3 maanden vakantie. En de rest van het jaar hebben ze allemaal een burn-out, dus dat kunnen ze daarmee bezighouden. En dan waren de leerlingen weer. Dan hebben we nog de Students for Climate. De Kleimannen voor Klimaat. En daar is meneer, mijn hoedje, ja, zit er ook in een mens uit. Wordt dat de sociale zekerheid later veel over hebben. Hè. Dan hebben we de Grandparents for Climate, of hoe heet ze dat? De bommen en de bompas voor het klimaat. Ja, nee. Het ziet er ook goed uit, gelang deur. Nee. Dus dames en heren, allemaal minderheidsorganisaties die zich met het klimaat bezighouden. En ik zit met nieuwsgierigheid te wachten totdat we binnenkort de Siamese tweelingen voor climate krijgen, of de pygmeeën voor climate. Of ik hou al helemaal mijn hart vast dat ze niet gaan afkomen met de burgemeesters voor climate. Non sumus ad novolus petatius dan, hè? Dan zijn we nog niet onderneef petatius. Nou, beste vrienden, u weet wat ik van het klimaat vind. Ik vind dat niet een hysterisch gedoe. Hè? Alleen de klimaatactie is het klimaat zelf, dat kan de worst wezen. Ik ben dan ook, zoals u weet, klimaatneutraal. Ik ben een klimaatrealist. Er is een groot verschil tussen een klimaatrealist en een klimaatontkenner. Een klimaatsepticus of een klimaatnegationist. Een klimaatnegationist zegt van de wetenschappelijk bewezen toestanden dat het klimaat aan het opwarmen is en bla bla bla. Dat is flauwekul, dat is onzin, dat is niet waar. Een klimaatrealist zegt het feit dat het klimaat aan het opwarmen is, dat wetenschappelijk bewezen is, dat is saliva in pakskis. Zeven in pakjes. Hysterisch gedoe. Je kunt dat vergelijken met een holocaust eigenlijk. Hè. Dus de holocaust, daar heb ik holocaust-ontkenners. Die zeggen, de holocaust heeft niet bestaan. Dat zijn de ontkenners, de negationisten. Maar je hebt ook de holocaust-realisten. En die zeggen, de holocaust, dat is eigenlijk een groot hysterisch gedoe. Allee, het gedoe over de holocaust zelf. Ja, ook, hè, vanaf. Dus dat is een klein beetje het verschil, dus dat je duidelijk ziet wat... Wat hebben we af? Nou, aan de andere kant, ik moet zeggen, als klimaatrealist is dat ook de enige manier waarop dat we het klimaat kunnen redden. U zit hier allemaal gezellig vandaag op een bangetje, omdat het 30 graden is, beste vrienden. He? Moest het hier regenen, dan zou hier allemaal op zijn vlaam zitten mekkeren, want het kon weer niet doorgaan, dat het te koud is, dat de herfst is al aangebroken. Dus eigenlijk is dat een hele goede zaak die we alleen maar moeten stimuleren. En dat kunnen we alleen maar op één manier doen, door het klimaatrealisme te bevorderen. Met andere woorden, om nog meer CO2 in de atmosfeer te pompen. Nu, als ik jullie zie, ik vind jullie heel sympathiek. Dat is een klein vereniging, ik heb dat hier iets organiseerd. Ik had natuurlijk liever op een soort van vandelswinderij aanwezig geweest. Maar het is hier ook plezant. Het enige probleem is het leiderschap. Ik zie hier Join the Rebellion, maar ik zie hier zo geen Che Guevara's rondlaan. Meneer heeft wel een klein beetje iets weg van de Che Guevara, dat is even rechtstaan. Nee, u daar, ja, ja, ja. En meneer daar ook, jij daar, de oude Che Guevara eigenlijk een klein beetje. Hè? Maar ik had hier toch wel een klein beetje meer van die groene superhelden verwacht. Zo van die hulken eigenlijk, die zo af en toe met hun ijzeren vuist of een betonnen vuist op tafel slogen, dat alles barstte en dat er naar hen geluisterd werd. Maar jammer genoeg worden deze bewegingen van de klimatologisten geluid door, ja, we moeten zeggen wat dat is, pubermeisjes, spuibelende pubermeisjes. Gelukkig zijn ze ondertussen allemaal met een zeilboot ergens naartoe gevaren, anders dan moesten we hier zelfs nog Pokémon Go gaan zoeken als iedereen uitgeklapt was. Gelukkig is dat niet aan de orde. Maar ik vraag me af, waarom laten ze die klimatologische problemen niet over aan mensen die daar echt iets van weten, aan mensen die door het volk gekozen zijn omwille van hun wijsheid, hun verstand en hun know-how om maatschappelijke problemen aan te pakken. Mensen zoals ikzelf, mensen zoals mijn collega's, Bolsonarius uit Brazilië, Trumpibus van over de plas, Boris Johnson, allemaal mensen ruim verkozen, die weten wat ze moeten doen en die allemaal aan hetzelfde zeel trekken, dames en heren, het klimaatrealisme. De CO2 moet omhoog. En we doen er alles aan om dat te realiseren. Mijn goede collega Bolsonarius heeft vorige week nog tegen zijn bevolking gezegd, mannen, steek gewoon massaal even heel de Amazonewoud in de fik, in de fikieboes, dan hebben we een win-win-win situatie. Ten eerste een win situatie, omdat er meer CO2 wordt veroorzaakt met die rookontwikkeling. Ten tweede, omdat die bomen allemaal verdwijnen, dus al die elementen die CO2 terug in zuurstof kunnen opzetten, zijn ook allemaal weg. En ten derde, er komt ruimte vrij om terug allemaal gewassen te telen, waar dat we runderen met kunnen laten eten, die dan protibussen kunnen geven, waar dat er nog meer CO2 wordt geproduceerd. Het is een win-win-win situatie voor het klimaatrealisme. Dank u wel, dames en heren, een applaus. En dan heb ik het nog niet gehad over mijn goede vriend Trumpibus. Dit is dat we Groenland bijvoorbeeld binnenkort helemaal ijsvrij kunnen krijgen. En dan kan mijn goede vriend Trumpibus, die zegt dat de klimaatopwarming zelfs niet bestaat, een hoax is, dat Groenland, dat dan toch ineens gesmolten is, aankopen om nog meer grondstoffen te kopen. Zijnde olie, gas dat er nog in de grond zit, dat we dat terug kunnen gebruiken om te stoken, zodat we nog meer graden kunnen bijkrijgen. Fantastisch, dames en heren, ongelooflijk plan. Groot applaus. Ik zeg dat jullie wel te overtuigen zijn. Hè. Nu wil ik zelf er ook mijn kleine bijdrage toe leveren. Ik heb gedacht om de Ardennen in de fik te steken. Maar dat is een Waalse bevoegdheid, dus dat is niet gelukt. Dan dacht ik even het Zoniewoud aan te pakken, daar een paar zippo's in te gooien. Dat is een Brusselse bevoegdheid, dus dat ging ook niet. Dus ik zou mij graag willen bezighouden met hier het Peersbos in brand te steken. Wel zien dat Braschaalt niet mee opvikt, want dan ben ik de helft van mijn kiezerspubliek kwijt. Klein beetje opletten. Maar je kunt zelf ook allemaal uw bijdrage leveren als je zelf een schone tuin hebt. Met wat wild is, gewoon uw hof in brand en dan zijn we ook al bezig. Hè. Ieder zijn kleine bijdrage maakt het klimaat groot. Voor de rest ben ik ook met Poetin in onderhandeling voor Kamchatka over te kopen. Dus dan hebben we na Berendrecht Zandvliet het 10e district van Antwerpen, Kamchatka. Ook een investering voor de toekomst. Refacit Antwerpia Greatus. Zorg ervoor dat je genoeg grondstoffen hebt voor de toekomst. Dames en heren, omnes debilitas in stokskies. Alle gekheid op een stokje. In Antwerpen kun je natuurlijk niet veel doen. Antwerpen is een wereldstad, maar is natuurlijk ook heel beperkt in grootte. Dus, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. En als het weer wat mee zit, hè, als de hoge drukgebieden een beetje goed zitten, dan gebeurt het wel dat Antwerpen een van de meest vervuilde gebieden van heel Europa is. Hè. Dus qua CO2 uitstoten en slechte lucht, staan we eigenlijk toch al op een gigantisch goede plaats in Europa, allemaal dankzij ons beleid het weer voeren. Dus ik vind dat we toch nog eens een applaus verdienen. Dank u wel, dank u wel. graag gedaan. En we gaan op die weg verder gaan. We hebben een aantal concrete maatregelen die we systematisch gaan toepassen de komende legislatuur in deze stad. Om te beginnen, hebben we Ineos al naar hier gehaald. Hè? Even een petrochemisch bedrijf. We hebben plaats genoeg. We kappen nog wel wat bos bij, dat erbij komt. En we gaan ook de haven aantrekkelijker maken, dat alle petrochemische bedrijven die nergens anders in Europa terecht kunnen, hier ook hun zetel kunnen zetten en hun fabriek kunnen bouwen. Vooral, dat is een heel goede zaak. Dat combineren we dan met, zoals u zegt, dan, mevrouw, tot in het binnenstad een aantal cruiseschepen te laten komen. Nog een paar miljoenen auto's erbij. In tegenstelling tot andere conservatieve ouderwetse steden zoals Amsterdam, Parijs en Berlijn, laten we de auto's ook nog altijd de komende 10 jaar tot in het centrum van de stad binnenkomen. Alle pleinen die we terug opnieuw aanleggen, die gooien we plat met beton. Alle groen laten we verdwijnen, want elke boom kan terug CO2 oppakken. Dus op die manier wordt je CO2-uitstoot in de stad nog naar omhoog gebracht. En tot slot, dat is nog een geheim, dat is eigenlijk een klein beetje man en dada, zou ik nog graag de luchthaven van Deurne vergroten, zodat die nog van die grote dubbele boeien zou kunnen binnendraaien, zodat de CO2 helemaal kunnen uitstoten en dat Vlaanderen als enige stad in 2020 een gemiddelde temperatuur heeft van 42 graden, dames en heren. Dank u wel. Natuurlijk hebben we jullie hulp daarvoor nodig allemaal, dus ik hoop dat jullie met de motto blijven rijden, vrugjes dood blijven door in de hof, cruises blijven pakken en je weet wat je moet doen. Jullie zijn gespecialiseerd in die materie. Heel veel rundvlees eten. Laat u volledig gaan. En speciaal als actie heb ik hier nog 100.000 ballonnen bij. Die we allemaal gaan oplaten met een geplastifieerd kaartje aan van klimaatrealisme kan het klimaat redden. Voilà. U had ervoor gezorgd, meneer? Oké, voilà. Ja, ik denk dat het vergeten is. Spijtig, spijtig. Ja, dan gaan we iets anders moeten verzinnen. Ik stel voor dat we nog even een kleine sessie yoga snuiven houden dan, ten voordele van het klimaat. Hè. Gaat u allemaal recht staan, dames en heren. We gaan een boom doen. Hè. We gaan die dan in brand steken. Dan gaat u allemaal recht staan. Voilà, ja goed. Ja, recht staan, meneer. Recht staan, hè. Zo weinig heb je nodig. Oké, de boom. Meneer, u hoeft dat niet helemaal mee te doen, mevrouw. We steken onze armen op de even bij, mevrouw. U bent gespecialiseerd. U daar met de salopettibus. Maar dan met de salopettibus. Groot applaus voor bedankt met de salopettibus. U steekt de handen omhoog, dames en heren. Dan probeert u recht te blijven staan. Dan gaat u voorzichtig door de knieën op neer. Als dat niet gaat, dan moet u uw voeten op de grond zetten. U gaat op de knieën zitten. Steekt de handen helemaal in de lucht. U buigt voorover. Komt naar omhoog. U staat dus goed. En dan houdt u de neus op de grond. Gedurende 3 tellen. 1, 2, 3. En dan zit je terug naar boven. En dan heel de beweging in tegenovergestelde. Voilà. Dankjewel, dames en heren. Gratibus. Dit was Yoga Snuiven voor het Klimaat. Dankjewel, AV. En blijf CO2 uitstoten. Dankjewel. Nog vragen? Dank u aan BDW voor die fantastische uiteenzetting van het nieuwe.